välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten IT Bytes. Detta är avsnitt nummer 9 för er som håller koll. Och jag som pratar, det är Jonas Rosland. Och tillsammans med mig idag har jag... Mattias Söderberg. Mattias Söderberg alltså. Mm. Kan du berätta lite vem du är? Det kan jag. Mattias Söderberg som sagt... Jobbar som systems engineer här på EMC och har fått äran att vara en utav väldigt få systems engineer som har en som har ett vertikalansvar. Och det innebär ju att hålla en ganska bred produkt lösningskunskap men för ett fokuserat område då. Och fokuserat området är healthcare. Hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvård, du fokuserar på hälso- och sjukvård här i Sverige på EMC? Kan väl säga att mitt fokus är väl att se till att Sverige får sin beskärda del av hjälp inom sjukvården. Men mitt perspektiv på det hela är ju definitivt globalt i varje fall härifrån och västerut. Men jag försöker hänga med så gott det går worldwide så att... När man tänker på IT och det som vi pratar om på den här podcasten vanligtvis. Mm. När vi tänker på IT och moderna lösningar och häftiga grejer. Då är det ju oftast inte sjukvård som dyker upp först kanske. Nej. Men du har ju varit runt en hel del nu sen du började här på EMC och innan dess också. Mm. Ute på hälso- och sjukvårdsinstitutionerna här runt om i Sverige och runt om i världen. Så vad ser du? Vad är det som händer där ute? Hur har IT förändrats? Oj, den har förändrats på en mängd olika sätt. En av de största och kanske mest förståeliga är väl egentligen digitaliseringsboomen inom IT. Där man kan ta allting från den enkla biten då, som att journalsystem faktiskt inte skrivs på papper utan det läggs i databaser. Men sen också är det ju så mycket data från rena undersökningar. Som görs inom sjukvården som också digitaliseras idag. EKG:n som tidigare kom ut på pappersremsor ska nu kanske också komma ut på pappersremsor. Men det ska digitaliseras och läggas ner. Radiologibilder, röntgen ska inte finnas på film längre utan det ska idag tas digitalt och det har det gjorts under flera år. Men man digitaliserar också kanske efter behov även gamla analoga film. Bitar då. Och sen så är det ju mer och mer vanligt att man tar foton, filmer i det syftet att ska säga, dokumentera undersökningar, faktiskt göra i undervisningssyfte. Mm-hmm. Att visa så här opererar man ett hjärta eller... Och sen mycket streaming, att kunna ha undervisning på distans. När en operation pågår i USA utav en specialistläkare så kan man från andra länder hänga med i en live feed. Titta på, så det ställer ju ganska höga krav på utrustning, lösning, infrastruktur, hela den biten då. Mm, främjar ju kunskapen globalt egentligen då. Ja, precis. Så, och det är en stor boom som involverar IT, det är ju det här att lära av varann. Och det är ju dels att lära av kunskaper som inte finns kanske här, men som finns någon annanstans. Men det är ju också att konsolidera kunskaper, att man kanske inte behöver ha allting överallt. Cut costs, som det så fint heter. Så digitalisering av allting egentligen är den stora boomen du ser? Det är den stora boomen, konsolidering utav sjukhussystem, det är en annan del. Healthcare anywhere, alltså att man ska inte behöva kanske nödvändigtvis dra till en vårdinrättning, var det än må vara, om det är ett sjukhus eller om det är en... din lokala läkare, primärvården. Utan du ska kunna Folk med kroniska sjukdomar till exempel, hjärtsjukdomar, diabetes, liknande. De ska kunna egentligen diagnostisera sig själva, ta hand om sig själv och kanske förlita sig på system som larmar lokala läkare. Sitta och ha videokonferens med lokala läkare på distans då, för att slippa åka in till sjukhus. Vissa har ju sådana sjukdomar som gör att åka in till sjukhuset är en pain in the ass. Mm. Så att säga. Så att kunna göra saker och ting på distans. Hålla koll på dina värden, medicinering, få diagnoser och även larma då när saker och ting går och pipan. Jag såg en artikel i en tidning, och nu har jag glömt bort både tidning och vart det var någonstans. Men jag läste en artikel i alla fall, och artikeln handlar om Sverige. Mm. Och det var lite norrut, tror jag det var. Så var det en kvinna som hade brutit benet eller någonting liknande. Mm. Och vanligtvis så skulle hon få vara kvar på sjukhuset en ganska bra stund för att se till att benet läkte ordentligt och att de inte behövde fixa till det. Men hon kunde åka hem väldigt tidigt för att de skickade med henne en videokamera med länk egentligen då. Mm. Så hon kunde vara hemma istället. För hon bodde på en ö, gjorde hon. Mm. Så det var inte så smidigt att ta sig fram och tillbaka. Men eftersom hon kunde ha videokontakt hela tiden då, ifall om att det var någonting som hände, så kunde hon enkelt sköta det istället för att hon var tvungen att ligga på sjukhuset under hela tiden. Mm. Och det är ju väldigt effektivt, och då tar vi inte upp lika mycket sjukhusplatser, så vi kan få snabbare vård för folk, så att det inte är lika mycket folk som behöver stå på kö. Exakt. Och samtidigt så är det inte så jättekul att spendera flera veckor på ett sjukhus kanske, utan då kanske man hellre vill vara hemma. Det är lite skönare, lite lugnare och lite, man kanske tillfrisknar ännu snabbare då, eftersom man är mer van vid den miljön också. Så är det ju. Jag var med om en skada här för ett par år sedan. Uh-huh. Jag var och åkte skidor. Och som man gör så blir man ju ganska stursk efter ett par dagar på de där brädorna. Okay. Och tyckte att jag åker ju som en gud. Uh-huh. Och skulle vara sista åket som vanligt. Alltid sista åket, det är då det händer. Det som man ska undvika. Det är det man aldrig ska köra, precis. Så sista åket så ska vi sladda in och äta lite lunch. Och jag voltar ordentligt. Ganska hög fart, smäller runt, slår runt ordentligt och smäller i axeln. Rejält. Får åka ambulans bort till lokala sjukstugan och allting sånt. Så pass. Och blir röntgad där. De hittar inget direkta fel. Jag får lite smärtstillande och sen ska vi åka hem. Ja. Men med mig då fick jag en fysisk röntgenbild. En fysisk? En utskriven röntgenbild. Precis som vi ser på introt i tv-serien Scrubs till exempel. Ja, just det. Mm. En sån röntgenbild. Alltså en sån? Alltså själva filmen? Ja, en helt stor sån. Vad var den? 60x60 eller någonting sånt där. Wow. Jättestor. Så den fick jag med mig i ett stort kuvert så att jag kunde visa läkaren här hemma. Och så går jag till lokala vårdcentralen då. Mm. När vi kommer hem och ber dem att kolla upp det. Och så kommer jag med den här filmen, och hon som tar emot mig där då, hon säger: wow, en sån där har inte jag sett på flera år. Och då tänkte jag, coolt, för att jag hade ingen aning om det här. Det här är ju några år sedan, jag hade ingen aning om att vi hade digitaliserat allting. För i filmer så ser vi ju fortfarande att läkare plockar fram stora röntgenbilder, fäster upp dem på tavlor och sånt där. Mm. Men det är mest en effekt alltså. Det mesta är digitalt idag. Jag skulle vilja säga som så här, att jag skulle bli förvånad om det idag, det kan säkert finnas. Jag tror inte det finns ett system idag som tar analoga bilder, i Sverige i varje fall. Det finns säkert på andra ställen, men digital röntgen har ju, det har ju hållit på så pass länge. Så att idag så ska enligt utsag och hela Sveriges röntgen ska vara digitaliserad. Så att du får ut det. Så idag, istället för att du hade kommit hem med den där, så hade du fått med dig en bild i din smartphone istället. Mm. Eller på en USB-sticka. Eller på USB-sticka eller på något annat media. Men förmodligen i din smartphone direkt. Alltså de skickar över det med mail eller vad som helst. Ja, häftigt. Och så får du en kanske mindre, alltså inte en lika högupplös bild, utan du får en liten bild. Så det ser man ganska många idag som kommer hem från sjukhus med, om de har brutit armen eller någonting. De kommer och så här såg armen ut och så visar de upp en bild. Jag tror det senast vår kära kollega som gjorde illa sig, bröt nyckelbenet. Han hade ju, när han kom från sjukstugan upp i Åre, så hade han ju med sig på sin iPhone. Så man kan instagramma sin röntgenbild ganska omgående egentligen. Såklart, jag ser det som en ganska viktig information till omvärlden. Så de vet exakt hur synd de ska tycka om en. Ja, men precis. Ja. Det är ju jättebrutet. Och sen ner på Instagram och så helt plötsligt har den där bilden duplicerat sin miljonupplager och så. Ja. Så fyller vi den härliga bitbucketen ute i molnet med massa härliga bilder. Om man kollar på andra digitala fenomen som händer inom healthcare då. Någonting som du har pratat rätt mycket om är ju digital patologi. Mm. Kan du förklara lite vad det är för någonting? Ja, det kan jag göra. Patologi, patologi som sådant, det hör man ju både i filmer och man kanske har råkat ut för det också. Och då brukar det inte vara någon angenäm upplevelse eftersom patologi, det hör ju ganska starkt ihop med antingen obducenter, alltså ett dödsfall, eller cancer. Och har ju egentligen att göra med hur man tar vävnadsprover, eller man tar egentligen cellprover på något vis. Patologen tar emot typ urinprover eller vätskeprover också, inte bara vävnadsprover. Men det stora och det som vi pratar om ganska mycket, det är just bilderna som blir utav just den digitala, inom den digitala patologin. Och då kommer det oftast ner till att man har ett cellprov, att det, till exempel från en tumör då. Mm. Och med tanke på just det området, hur det har funkat, så är det konstigt att digitaliseringen utav det har tagit sån tid, att inte fler har jobbat hårdare för att komma dit. Samtidigt som man nu ser när vi försöker komma igång med det här, vilka utmaningar som kommer, allt ifrån etiska till IT-mässigt praktiska, och att vissa grejer kommer du inte undan. Vissa saker är analoga, som själva provresultatet i sig, eller inte provresultatet men själva proverna. Så allt kan inte digitaliseras, och det där med analogt till digitalt, det är att förstå var gränsen ska gå, hela den biten. Den stora grejen med digitalisering av patologi, det är ju de enorma mängderna data som det kan generera. Varför blir det så mycket data då? Vad är det som händer? När de får in ett vävnadsprov, vad är det de gör med provet och varför blir det så mycket data? Det är en ganska lång procedur och jag tänker inte gå igenom allt. Men när du får in vävnadsprovet så genomgår en massa steg, som att man torkar ur den, man enkapsulerar den, man skär upp den i små skivor och så. Det som genererar den stora mängden data, det är att bilderna blir ju så enormt högupplösta. Och det är på varje liten skiva varje av det här vävnadsprovet. Ja. Mm. Och varje sån här skiva är, säg att man får in en tumör som är ett par, tre centimeter stor. En hyfsat stor tumör eller medelstor tumör. Så skivas den upp sen i skivor om 4 μ. 4 μ? Ja. Det är inte millimeter vi pratar om. Nej. Så att, och de här bilderna ska ju sen då skannas. Och de läggs då mellan glas som traditionellt har använts i mikroskop. Och då kan man ju få uppfattningen om vilken upplösning på bilderna. Det är flera hundra gångers förstoring. Mm. Så att man har lyckats liksom komma fram till att bilder kan vara upp till en 7-8 gig. Alltså varje fil är en 7-8 gigabyte stor. Kan per vara, bild? Per bild. Och då talar vi om en skiva som kanske i diameter är en centimeter. Kanske mindre. Och för att tala högupplöst, så jag var nere till VGR på studiebesök och fick titta på en sån här bild, och då hade han en bild som var, eller ett vävnadsprov som var, kan det vara 5 mm i kvadrat. Och han visade på, då hade han tagit den så högupplöst som möjligt, så den var en 8 gig stor. Och så tog han upp den på en 32 tums bildskärm, och så börjar han zooma ut från den, och han fick zooma ut en bra stund från en knivskarp bild, så vi kan zooma ut en bra stund innan jag såg kanterna på hela, på en 32 tums skärm från 0,5. Så när vi pratar om högupplösta bilder i våra smartphones och på tv och sånt där, så är vi inte ens i närheten. Nej. Jag var nere på en hearing i VGR också, för de har ett jättestort projekt på gång där just runt patologi och digitalisering, och där man mycket utifrån komplexiteten i att sätta standarder och sånt där som just nu råder kring det här, för det finns inga standarder direkt som det finns för vanlig röntgen och radiologi. Så man försöker hitta verktyg som alla kan användas utav och få ut ungefär samma information. Men i brist på allt sånt här så måste man sätta sig ner och försöka jobba fram det. Och då var en patolog där och berättade om, för att skrämma upp oss ordentligt i storleksfil, så var han där och så sa han att om man tog ut en, han jämförde det med en livmodersoperation. När man tar ut en livmoder, så den är en viss storlek då. Så sa han det att om man tar och scannar in hela den, så skulle filen hamna på 75 zettabyte, va? Zettabyte? Och en hel del. Ja, där lägger vi ner. Så att det är ingen som har gjort det. Det är ingen som kommer att göra det. Men med en upplösning på, vad 17 var det var? Det var väl typ 25 gigavoxel eller något sånt där som de snackar om. Det är helt sjuka grejer. Men det är ju sånt där som kittlar en slagringsnerv i varje fall. Ja. Både utmaningarna och möjligheterna. Men den stora utmaningen inom digital patologi i varje fall, det är att det finns inga standarder. Och jag tror att det är superviktigt att, och det framförde de också på den här hearingen eller briefingen eller vad man nu ska kalla det för. De meddelade egentligen vad de hade kommit fram till. Och de sa det att vi måste jobba ihop allihop. IT-leverantörer, verksamheten, alltså patologerna, medicinsk IT och vanliga IT på sjukhusen då, för att komma fram till någonting, och sen kommer då även outsourcers in och hela den biten då. För vad man vill göra med det här med så stora mängder data, det är ju att konsolidera det på något vis. Många måste kunna dra nytta ut av det en gör. Och det är målet. Man märker väldigt mycket regionaliserade projekt som pågår nu i Sverige för att lösa det här, och för att alla inte ska behöva göra samma sak, uppfinna hjulet igen och så vidare då. Det är väl jättesmart att man börjar samarbeta ännu mer. Precis. Om man kollar på en annan positiv sak med den här digitaliseringen som du har berättat för mig, är att man lyckas locka in fler unga människor till det här med patologi. Det där har ju varit, precis som det faktiskt är brist på radiologer för radiologi, så är det brist, ännu mer brist faktiskt på patologer enligt utsagor. Och anledningen till det är väl att yrket har liksom falnat i intressefaktor, eller vad man ska säga. Och det har dels att göra med att den kanske inte har den här häftiga nya teknologin framåt då. Men det som satte igång digitaliseringen inom patologi, det var egentligen först och främst ergonomi för de som jobbar. Och det är ju någonting som man inte riktigt tänker på, att när vi digitaliserar någonting så får vi bättre ergonomi på arbetsplatsen. Precis. Förklara hur det hängde ihop. Ja, det var lite som jag var inne på tidigare där, att det är liksom the number one tool för en patolog, det är ju mikroskopet. Och det är kanske många, jag tittar nu på dig Jonas, har väl suttit med ett mikroskop någon gång och tittat på någonting år. Som man har plockat upp från någon pöl någonstans. Och, sådär, och jag har också gjort det då givetvis. Det kan ju, jag menar, vi satt säkert bara några minuter och kollade och sen så var det klart. Här är en yrkeskår som sitter hela dagar och tittar på bilder i de där. Och stora problemet egentligen är att du får in ett glas under. Och så ska du jämföra med det, så finns det ju mikroskop där du kan skiffla två glas mellan varann eller kanske fler också. Men det blir att du ska ladda glas och köra mikroskopglasen med de här vävnadsproverna, de olika skivorna då som utav vävnadsprov. Och det där i slutändan, det är några år in i det där jobbet, så har du en verkande nacke, rygg, allt med möjligt. Krum rygg hela dagarna. Precis. Så mycket var ju det att få en bättre ergonomi. Men sen så är det precis som i hela våran värld, så allting måste gå snabbare, men med fortsatt säkerhet i sitt jobb. Så det här är ju också någonting som man ser kan bidra till att man kan få snabbare diagnoser. Och få resultat snabbt är ju ganska viktigt när det handlar om tumörer till exempel. Precis. Så allting vi kan göra för att få fram diagnoser och resultat snabbare och få bättre ergonomi är jättebra. Och även locka in fler folk till yrket. Är ju klockan. Så alla de här fördelarna får vi av att vi börjar digitalisera igen. Ja, för grejen är ju den, nu sitter du, som jag sa, den här killen satt med en 32-tums skärm. Det finns säkert sådana som sitter med större, sådana som sitter med mindre. Men bara det faktum att du kan ha en skärm där du kan ha flera bilder uppe samtidigt. Du kan scrolla i dem upp, ner, åt sidan, ja, vad du nu vill. Och sitta och jämföra. Och framförallt så kan du jämföra olika fack inom det här med digitaliseringen. Du kan ha radiologibilder upphängda side by side med patologibilder, så att du kan få den mer fysiologiska jämfört med den mer morfiga bilden utav ett vävnadsprov. Sitta vid sidan av och kanske dra snabbare slutsatser ihop med radiologen då. Så det är en sak. Och sen den stora grejen, det är ju det här med digitaliseringen utav patologi som möjliggör att du faktiskt kan sitta mellan två olika regioner och titta på samma bild samtidigt och få en second opinion antingen inom Sverige eller utanför Sverige. Samarbeta och ja, precis. Collaboration, det är superstort just med digitalisering inom vilket område du än är. Om det är patologi, radiologi, kardiologi, mikrobiologi. Coolt. You name it. Så det är sjukt viktigt att vi har system som funkar. Tror jag. När man kollar på att allting håller på att bli digitalt och inom healthcare. Vi har röntgenbilder, vi har patologibilder, vi har patientdata, patientinformation, allting sånt är digitalt. Ja. Blir det också vanligare då att man har digitala enheter med information som man går runt med? Eller springer man fortfarande runt med utskrifter på ett block? Digitala utdataenheter i någon form är ju superviktigt. Så det är ju... Tänker typ iPads, datorer, någonting sånt. Ja, för diskussioner, ganska länge så har man inom sjukvården haft såna här sköterskestationer och liknande, sköterskeplattor kallades de för, och som man har konkat med. Alltså sjukvården var ju ganska tidigt ute och nyttja portabla eller mobila stativ för att göra, för att få med sig journaler och kunna få med sig även ja, rent kliniska såna här stationer då, till ut till patienten, om man säger så. Men det som har blivit mer i ropet nu, det är att mer eller mindre du ska inte ha en sån här, en eller kanske ett gäng såna här per avdelning, utan det är att varenda läkare eller sköterska eller liknande ska ha sin egen platta. Då pratar vi då typ iPads eller andra såna här smart devices, någon sorts surfplatta. Ja, något sort. Exakt. Och det där är ju en ganska het debatt. Är det, för att vi har ju haft en mängd dialoger med sjukhus, och vi har ja, vi kan vara lite jävliga ibland och liksom slänga en extra pinne på brasan och så här, och utmana också liksom, hur tänker ni och hur vill ni göra, men blir inte det fel om ni gör så där och så vidare. Så vi är där ute och försöker förstå också vad kan vi tänkas behöva göra. För någonting som kan verka väldigt enkelt utifrån ett vanligt IT-användarperspektiv, som det du får in etiska aspekter och allt möjligt sånt där som ja, sätter käppar i hjulet. Och någonting som jag kan ibland reta upp mig lite över, det är att jag tycker det är för många där ute som ser problemen innan de ser möjligheterna. Så att det finns nästan alltid någon i en konversation som sitter där och slänger in, ja men det går inte för det är så här och så vidare. Och jag har förståelse för det, men det hämmar utvecklingen otroligt. Och jag tror vi skulle kunna komma mycket längre om det var öppnare och omfamnar. Men vi har trust issues när det kommer till digitalt. Så om vi kollar på såna här lösningar då med smarta surfplattor som kan ha all patientdata på sig och allting sånt där. Det är definitivt någonting som är i ropet. Det är någonting som alla vill kunna utnyttja på något sätt. Och definitivt en marknad som förmodligen kommer ta ordentlig fart nu inom de närmaste åren. Förhoppningsvis. Ja, absolut. Men en aspekt som kommer in som är lite så här rörig och lite utmanande, det är ju det här med, jag tror vi alla har läst lite tidningar om det här mest kvarglömda effekten i taxin och iPads det? Och allting sånt där. Datorer, iPads, precis. Telefoner av någon anledning. Antingen vill man ha en ny eller så man bara... skämt åsido, men det där är ju en sak som sätts i spel. Så det innebär ju att de här plattorna som du får, det får inte ligga någonting på dem. Nej. De ska vara ett verktyg. De ska vara en skärm. En dum terminal, ja, egentligen. En trådlös terminal. Ja. Och det här, det ställer ju enorma krav på backend. Alltså, vad ska du få? Vad ska liksom skicka informationen från de kliniska systemen till din skärm? Vem ska se det? Hur ska det vara trådlöst, ja, och i så fall ska det vara krypterat? Ja. Allting måste vara krypterat, ja, så du måste ha täckning överallt. Och här i Sverige så har vi ju vårat kära SITS. Certifikat som alla ska jag inte säga, men det är en mängd publika institutioner som måste ha det. Man måste autentisera sig via det här, och det är inte bara sjukhusen, utan vi har andra myndigheter som Rikspolisstyrelsen, vi har Försäkringskassan, alla anställda där ska ha det här SITS-kortet. Som det heter. Och det är någonting som man har arbetat fram under många, många år. Att det är det som gäller för påloggning. Det kan vara identifiering av dig som person när du går i korridoren. För det är som ett litet ID-kort med ett chip i. Och det där är ju det du ska använda för att autentisera dig för applikationer. För dig som använder för att komma in på ett system. Alltså fysiskt på en PC eller vad det nu kan vara. Och det har ju blivit lite utmaningar med det där kortet. För vad vi ser nu så... Ja, du kan ju titta på din MacBook Air som har den en kortläsare? Den har en SD-kortläsare så jag kan ta bilder med kameran och föra över. Vad bra! Ja, men annars hjälper det finns lite USB sådär. Ja. Jag ser nästan inga kortläsare på moderna datorer. Nej. Alla vill ha tunna, lätta datorer för de ska ju vara lätta att bära runt. Absolut. Så då får man inte plats med kortläsare. Allt försvinner. Så jag tog saken lite i egna händer och tog kontakt med Intel bara för att kolla lite på vad gör alla Intels leverantörer av notebooks där ute. Hur ser roadmappen ut framöver med notebooks? Och, där ser man ju vissa försök till att skapa såna här rugged devices. Sånt som tål spritning och sånt som är lite mer ändamålsenligt gjort då. Och där kan det finnas. Men alltså generella normen för nya laptops framöver det är att de ska bli tunnare, de ska bli lättare. De ska fortfarande kanske ha allt ifrån en 10-tums skärm till en 17-tums skärm. Men de ska vara tunna och platta. Det är väl egentligen Apple-trenden kanske. Ja, jag ser ju inte att laptop-trenden kommer att gå tillbaka till tjocka, tunga enheter. Nej. Det kommer bli specialenheter. Så. Ja, det lutar ju mer åt att allting kommer att vara smart devices i framtiden. Så, och det är en utmaning. Så jag har bara kollat runt med alternativa lösningar. Och vi har sett alternativa lösningar inom publika myndigheter som faktiskt har hittat andra sätt att gå. Man använder sig fortfarande utav SITS CEAN, alltså Certificate Authority. Mm. Men man använder inte SITS-kortet kanske alla gånger, utan man använder till exempel sådana utmaningar som när du använder ditt bank-ID eller sådana saker. Att du har en liten RSA-dosa eller en fysisk enhet. Ja, eller som så här, mobilt bank-ID till exempel, att du ska bara in slå en kod och så fortsätter det som händer på skärmen på PC. De har ju fortfarande autentiserat sig. Yes. Den är ju godtagen som tillräckligt skydd för de flesta applikationer där ute. De flesta system också. Ja, exakt. Så kanske man ska börja använda lite sånt istället. Det jag tycker, och jag tror att det faktiskt kanske rent utav höjer säkerheten. För någonting som man också ser med de här korten, de må vara enkla. Du sätter in dem eller så har du... Vi använder inte här vad jag vet i varje fall, men vissa börjar använda så här RFID-kort som du bara sveper över någonting så funkar det. Men vi människor blir ju med teknologin bara latare och latare, så vi kan få även att sätta in ett kort är jobbigt. Och där tänker man inte nämna några, men vi har ju hört stories liksom om... Det var klagomål på en VDI-lösning till exempel för att den hanterade inte att kortet satt i över natten. Och då, man lämnade alltså sitt ybersäkra kort i datorn så att man slapp logga in sen. Precis. Ja, det är också ett sätt att gå förbi säkerheten. Så vi sa lite ödmjukt att där kanske man ska börja titta lite på hur kortet används och inte så mycket på lösningen för att skicka bilder smidigt över nätet. Så ja, vi stöter på en hel del. Det där, och där säger jag bara, vi måste bara hänga med och vara med där det händer för att samla på så mycket stoff som möjligt. För att kunna föra en vettig diskussion och faktiskt komma med lösningar. Och just såna här saker, det är ju väldigt mycket där också. Där sjukvården börjar bli mer och mer i behov av molnlösningar. För just att få ihop system och liknande på ett smart sätt. Så att man säkert kan autentisera sig till massor av underliggande system. Vare sig det är rena applikationer eller sin hårdvara. Så om man kikar på det som vi har pratat om här då, healthcare idag, då är det väldigt mycket digitalisering, blir mer och mer samarbete mellan olika institutioner runt om. Du nämnde även videolänkar för avancerade operationer till exempel, så även kunskapsöverföring. Och i och med all den digitaliseringen så ser vi även moderna enheter som ett nästa steg då, egentligen. Och om man kollar på allt det här med då, samarbete, lite collaboration, vi kollar digitalisering och just det med smarta enheter, så måste jag ju också komma in på ett annat ämne som jag tycker är riktigt, riktigt intressant. Det är det här lite nischade området fortfarande som brukar kallas för begreppet wearable computing. Mm. Alltså saker du har på dig hela tiden. Mm. Och några sådana exempel. Jag har en klocka som är en Pebble-klocka. Och den klockan är länkad till min telefon så jag kan få sms på klockan. Jag kan se mail, jag kan se kalender-invites och sånt där. Och jag kan även koppla den till andra system som håller koll på min hälsa. Till exempel Runkeeper. När jag är ute och springer, cyklar, åker skidor eller vad jag nu gör. Så håller den koll på hur mycket jag rört på mig. Andra sådana enheter är ju till exempel Fitbit. Vi har Jawbone. Och vi har även en enhet som heter WMe. Som håller koll på hjärtslag per minut. Mm. Håller koll på din andning. Och ser till att du mår bra egentligen. Jag ser att det blir mer och mer sådana system där ute som har blivit konsumentvänliga. Det här är ju system som faktiskt tar hand om din hälsa, gör de. De mäter din hälsa och kan även hjälpa dig att må bättre i och med att du delar med dig collaboration inom en community. Det finns till och med en våg nu som är digital, en digital våg som är kopplad till din telefon som facebookar din vikt och din målvikt. Så jag har en kille på Facebook som kör en sån här och han visar då att han väger ungefär 250 pounds just nu och han ska gå ner 65 pounds. Det är hans målvikt. Så det postas varje dag, gör det, när han går upp på vågen där och så ser man att det stadigt går ner. Och eftersom han postar det på Facebook så är det ju en publik händelse och det gör att han triggar sig ännu mer på att faktiskt gå ner, för han vill ju inte visa andra att han faktiskt går upp ännu mer i vikt och blir ännu större, utan han vill ju må bättre helt enkelt, bli friskare. Så han använder ett par stycken sådana enheter. Vad tror du om det, just att om det området, att det blir mer consumeraktigt, konsumentvänligt att ha sådana här hälsoapparater på sig? Jag tror det där är någonting som om man pratar med hälsovårdssektorn överlag, så alltså det är ju så sjuka mängder information som snurrar runt där inne och man vet inte vad man ska göra med hälften, tror jag, eller en tredjedel eller någonting. Men det är någonting som man söker hela tiden. Och det är ju sökandet efter relevant information. Mm. Som man är ute efter. Och jag tror att det du beskriver, det är ju den här big data-boomen utav, alltså just det här att samla in massor utav information från faktiskt mer eller mindre trovärdiga källor också. För man lägger ju mycket händerna på hur akkurata är de här devicerna som finns där ute. Det finns säkert vissa som är superakkurata. Vissa är sån här, du vet, good enough-grejer. Så det här är någonting som definitivt, det är ju på väg upp i den här skalan för, ja, på den här trendskalan där det är på väg att bli någonting. Vi ser en modernisering inom hur man tar in information och det börjar öppnas nya dörrar för att liksom inhämta information som man kanske i normala fall aldrig skulle få om man tar in en patient till exempel vid vissa tillfällen. Det blir ju väldigt dålig granularitet i informationen. Ja, men här får du ju information hela tiden. Yes. Många av de här enheterna är ju menade att du ska ha på dig hela tiden. Ja, precis. När du sover också. Så det här är ju saker där du kan få fram såna här smygfall utav sådana som har sån här sömnapné och hela den biten. Det finns ju även andra såna här enheter som man kan länka till smarta enheter som telefoner till exempel. Det finns ju då diabetesmätare där man mäter blodglukosen, om det är så det heter på svenska. Där man kan göra ett litet stick och så sätter man den på en mätare som är kopplad till telefonen. Den mäter direkt och kan då givetvis rapportera till sin läkare om någonting är fel. Så att man direkt har en koppling, man är online och man kan samarbeta med antingen en större community för att träna bättre eller ha direkt kontakt med en läkarcommunity. Ja, och där pratar du om liksom grejer som du kopplar till din telefon som kanske är lite mer kliniskt inriktade, medan de här wristbandsen som Jawbone till exempel och den här WME som är lite mer åt din dagliga hälsa ur kanske mer motion och den biten. Du ska må bättre helt enkelt. Genom att ta hand om dig själv. Ja, förebyggande mer. Medan de här kliniska enheterna är ju när du väl behöver det finns de där också. Ja, precis. För just diabetes som du tar upp, det är ju en av de här stora kroniska sjukdomarna som man försöker få ge möjlighet att kunna diagnostisera sig själva då. Men det har ju också det inneburit att man får mycket mer data, så att som jag ser det är liksom att ta in all den här informationen. Det viktigaste är ju att vi får kvalitet ut ur det här och att forskare eller liknande kan dra nytta utav det. Så det ställer ju enorma krav på att vi kan få ordning ur kaos, om man säger så. Jag tror att om man tar just de här wristbandsen och de kliniska enheterna är ju oftast kopplade till din läkare direkt. Yeah. Så att läkaren vet ju om att du utnyttjar dem. Men de här wristbandsen är ju inte det. Nej. Jag tror att läkarkårerna runt om i världen skulle verkligen kunna dra nytta av att se hur mycket du sover, hur mycket du tränar, hur mycket du rör på dig, hur mycket du sitter still. Och även vissa av de här kan ju även spela in vad du äter för någonting och hålla koll på allting där också. Exakt. Så att man kan se beteendemönster som man kanske sen kan bryta om det är dåliga beteendemönster. Precis. Och att man då får rätt hjälp och att man kan få mer proaktiv hjälp istället för att den blir reaktiv. Så att man går dit när man väl är sjuk istället, så kan man få hjälp innan man blir sjuk. Ja, och det här är ju någonting som också ser att du kan få ett lite mer inramad diagnos utav en patient. Om du kommer in och så kan du visa upp din iPhone att det här är vad som har hänt med mig den senaste månaden eller halvåret eller liknande. För det är ju en stor utmaning med datainhämtning i sjukvården. Det är ju att om du och jag går till samma läkare med samma åkomma så kommer han att få två olika varianter utav data när vi säger någonting till honom. Mm. Den ena av oss, förmodligen du, känner smärta mer. Nej. Och hur som helst, så man får ju en fluktuerande datainsamling där. Och det där är ju egentligen det som flyger runt i världen numera som under namnet Big Data Analytics. Det är bara att få den där informationen. Men där har vi också gamla och nya skolan. Vissa som vill omfamna det, vissa som tycker att det där är bara ett humbug. Det är bara massa information som vi inte hittar någonting i. Det är bara utbildning och nöta ner de som inte vill, för att det finns många svar där ute. Det finns mycket data, det viktigaste är att vi hittar rätt information. Problemet är, får ut rätt svar. Lite med den här nya teknologin, det är att vi blir sjukare också. Det är lättare att hitta åkommor på nätet. Oh, vad vi hittar grejer. Jag hörde bara häromdagen var ute och snacka med en av våra partners som berättade just om det här med när man tar allergiprov. Där man i normala fall, låt oss säga att du har fått på ett allergiprov så har du fått ut 25 möjliga allergiproblem. Nu har vi introducerat nanoteknologi. Vad det innebär. Uppenbarligen så är granulariteten lite bättre. Så nu får du ut 160 istället för 25. Så helt plötsligt har ju sådana som inte har haft någon allergi, utan de har varit kanske överkänsliga, de har helt plötsligt blivit allergiska. Och det är ju på gott eller ont. Man har blivit sjukare, men samtidigt men man så har man ju... Men man är sjuk. Ja, exakt. Man kan börja behandla det liksom. Det är jättebra. Mm. Också mycket information. Allting mycket bara information hela tiden. Om vi ska sammanfatta det här lite då. Healthcare idag har kommit extremt långt med digitaliseringen. Mm. Fortsätter fortfarande att digitalisera ännu mer. Konsolidera information. Fortsätter att samarbeta. Mm. Och förhoppningsvis så kommer vi även kunna se att vi kan kanske se att landstingen har samarbeten med Runkeeper och Jawbone till exempel för att samla in våran totala hälsa, inte bara hälsa när vi väl är där en gång om året. Ja, du kan ju döma min förvåning när jag var ner på Vitalis, en av de största sjukvårds- eller ja, IT inom sjukvårdsmässorna här i Sverige. Så står Nintendo där. Ha. Intressant. Mm. Och det är ju med alla deras, du vet, allt ifrån de här... Deras Wii Fit. Ja, Wii Fit och bara liksom... Som de tar fram spel med, sin, med sina controllers. Liksom, att du rör på dig när du spelar. Ja. Och går vi då över till Xbox med sin Kinect. Samma sak där. Så har du ju nu, det är en teknologi. Inte PlayStation Kinect, Move. Ja. Mm. Och Kinect är faktiskt någonting som börjar ta sig in i operationssalarna. För det här med operation och... inflammationer och liknande, renlighet och hela den biten. Ju färre saker du behöver röra i vid fysiskt när du opererar en människa ökar chansen att patienten inte får komplicerade inflammationer utav bakterier och liknande. Mm. Så där har man ju nu börjat titta på att kunna styra skärmar och kameror och allt möjligt genom handrörelser då, så att du behöver inte röra vid prylarna. Smart. Yes. Så det där har du redan börja testas med och använda. I Sverige vet jag inte, men definitivt i USA. Det lär nog bli mer och mer sånt. Ja, jag ska tro det. Det låter ju lite så här... Riktigt. Ja, minority report. Lite minority report, ja. Jag gillar det. Så att, cool. Me too. Så... Då tycker jag att vi tar och avslutar där. Tack så jättemycket Mattias för allt det du pratat om idag. Du har verkligen gett oss en jättebra insikt i healthcare här i Sverige och globalt. Mm. Vad som händer där. Har ni några frågor, ni som lyssnar där ute, så får ni jättegärna skicka in dem på EMC Swedens Facebook-sida. Ni kan även kontakta mig direkt via Twitter, så Jonas Rosland, @virtualsweet på Twitter. Mattias, du är också på Twitter. Ja, med mitt någorlunda skumma namn Charlie Choo Choo. Charlie Choo Choo, hittar ni honom där. Charlie Choo Choo. Och nya avsnitt av podcasten hittar ni som vanligt på itbytes.se. På återseende.